Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Марыля тым часам нават не здагадвалася, што незнаёмыя сляды на дарозе маглі так зацікавіць зазыбу. Ёй было хораша ехаць праз лес, слухаць пошум дрэў, лавіць незразумелыя гукі, які даляталі з нетру. І яшчэ ёй карціла пачаць гаворку са сваім вазаком. Учора, калі прыходзіў у хату Мікіта драніца, дзяўчына пачула ўсё ж праз філёнкавыя дзверы гаворку паміж вяскоўцамі. Яе ўразіла тады, што гаспадар меў урадавы ордэн. Дзіва, але якраз учора яна нібыта вінавата і адчула сябе, што амаль нічога не ведала пра зазыбу. Тады ў кулюгаюцы сакратар крутагорскага райкома і маёр з разведаддзела арміі сказалі ёй пра яго усяго некалькі слоў. Чалавек, маўляў, надзейны, можна спадзявацца цалкам. Калі знаёмілі іх, яна трохі прыгледзілася да зазыбы. Сапраўды, чалавек выклікаў да сябе давер адразу, хоць і меў некі быццам разгублены выгляд, а ягоную неразгаворлівасць за ўсю дарогу ад кулюгаюкі да верамеек зазыба, здаецца, не сказаў слова, якое можна было б запомніць, яна тлумачыла сабе трыма акалічнасцямі, характарам, сялянскім паходжаннем і вайной. Пасля, як калі жылі, як кажуць, пад адной страхой, зазыба таксама пазбягаў размоў. Мусіць, не жадаў ён гаворкі і сёння. І тым не менш Марыля адважылася загаварыць. Яны пераехалі тады бесяць. Буланы, дробна ступаючы нагамі, увёз іх на высокі бераг. Вачам расхінулася далячынь. З ракой патануў смузе, крануты надыходзячы восенню, забесяцкі лес. Па правы бок паміж дубровай ракой, што па кручастай бліскаўкай выгіналася ў шырокай лугавой пойме, выступалі з-за пагорка двары невялікай вёскі. Па левы бок ляжала на ўздзіў роўнае поле, аслоненае бярозавым бальшаком, той самай гравійнай дарогай, што вяла ў Бабінавічы з крутагор'я праз белую гліну. І толькі наперадзе неба засціў шырокі ўзлобак, за якім хавалася мястэчка. Над усім, над полем, над лесам, над пагоркамі плыло спакойнае, але яшчэ па-летняму гарачае сонца. Марыля намацала за сабой вялікі яблык, куснула самы чырвоны бок і зажмурыла вочы, быццам зрабілася даўка. «Дзяніс Яўменавіч, — сказала яна нарэшце, — што я хачу спытаць? Па які гэта ордэн прыходзіў той чалавек учора?» «Мікіта?» «Мусіць». «А-а-а!» — усміхнуўся зазыба. «Я нават не чула дагэтуль, што вы маеце ордэн». «Дак ці ж, я таіўся калі са сваім ордэнам», — зноў усміхнуўся зазыба, але ўжо з выразнай задаволенасцю. «Пра гэта ўсе ведаюць. Ордэн жа на грудзях носяць, каб ведзён быў». «А я вось не ведала». «Не бачыла, таму і не ведала. Але пра ўсё ведаць і не будзеш, да і не трэба. Гэта нашы тут, а свае вясковыя справы». Марыля спытала яшчэ: «А які ордэн у вас, Дзяніс Яўменавіч?» Да звычайны, наш. Вы ваявалі? Цяпер так выпадае, што чалавеку на яго жыцці даводзіцца ажно некалькі разоў ваяваць, нібыта хто разлічвае. Гэта ўжо на маім вяку каторая вайна. Раскажыце, Дзяніс Яўменавіч, што гаварыць? На вайне, як на вайне, але тады мы хоць не адступалі так. Здаралася, што адступаць даводзілася, але так не адступалі. Марыля не знайшлася, што адказаць. Нібыта яна больш за ўсіх была вінавата ў тым, што армія адступала. І яны зноў паехалі моўчкі. Неўзабаве дарога пачала спускацца ў нізіну. Трэба было на ўсякі выпадак прытрымліваць буланага, і Зазыба стаў патрохі напінаць лейцы. Але дарэмна. Конь, мусіць, нямала пахадзіў у артылерыйскай вупрыжы і справу сваю ведаў. Колы патраплялі якраз у каляіны, і калёсы каціліся нядрогка. З дубровы амаль на пярэмы выйшла нейкая жанчына з вялікім бярэмам дроў. Было відаць, што бралася ў мястэчка. Зазыба падагнаў каня. Каля дарогі жанчына спынілася, мусіць, памела надзею пад'ехаць на возе. «Кладзі свае дровы», – сказаў тады Зазыба. Ніколькі не марудзячы, жанчына павалакла схопленай вяроўкай галлё на воз. Была яна ў старэйшых ад Зазыбы гадах. Выгляд мела як зачуханы. Пра такіх у вёсцы звычайна гаворыць забытая Богам і дзецьмі. На Марылю яна не зважала, глядзела на аднаго Зазыбу, нібыта яшчэ не паверыла цалкам, што той сапраўды давязе яе да мястэчка. Марыля пасунулася, даючы месца на возе. Жанчына паклала дрова якраз на яблыкі, а тады і сама села, не выпускаючы з рук канцы вяроўкі. «Во, павязло так павязло», – сказала яна, азіраючыся, – «і не ведаю ўжо, як дзякаваць буду». «А што гэта на сабе?» – спытаў Зазыба. «Ай, каня ж няма». Жанчына памаўчала і кінула быццам з дакорам. «А вы ўсё яшчэ ездзіце, і коні ў вас ёсць. Адкуль гэта, а? Ай, нібыта не пазнаю». «Зверамеек». Паківала галавой жанчына. «Так у вас, можа, і германцаў яшчэ не было». «Не было?» «Ой, жывяцё ж там, а ў лесе, як пазайздросціла яна». «А вы?» «Так, ай, але немцы пакуль не чапаюць, можа, і дарэмна толькі пужалі, кажуць, не так чорт страшны, як яго малююць». «Чорт? Чорт ён і ёсць чорт», – не згадзіўся Зазыба. «Як прыгожа не малююся, роўна на чорта падобны будзе». «Ай, ды і па праўдзе, зноў забубніла кабета, быццам не давярала, таму знарок пераконвала Зазыбу. «Не чапаюць пакуль людзей, усё засталося, як і раней». «Ну-ну». «Камендант, здаецца, трапіўся яшчэ талковы. От што я скажу. Надоечы ажно пабіў аднаго паліцая. Васіля Бутрамея. Гэта ж як было. Прыйшоў ён да адной бабы ў Зялёнкавічах, та і забраў мужыковыя боты. Няхай бы якія там другія, а то хромавыя. А баба: «Вазьмі да і схадзі да каменданта, да Кадольф, і дапамог. Шон паламажно пабіў Бутрамея, кажа, я з вас рускае свінства выб'ю. Ну, бутраме, як адведаў шонпала, дык прынёс боты назад у хату. Зазыба паглядзеў на Марылю і пакруціў галавой. Маўляў, слухай, слухай, як яно бывае. Не можа, і дарэмна гавораць так пра немцаў, працягвала разважаць кабета. Распусты яны не пацерпяць. Дзяніс Яўменавіч, зірніце, дакранулася рукой да зазыбавага пляча устрывожаная раптам Марыля. Зазыба павёў плячамі, глянуў перад сабой на бальшаку, што быў ужо недалёка стаялі паміж радамі пачарнелых скамлёў бяроз грузавыя аўтамашыны з накрытымі кузавамі. Калона, мусіць, спынілася даўно, бо немцы пахаджвалі паміж грузавікоў, як на вялікім прывале ці надоўга змушаным прыпынку. Зазыба чуў, як задрыжалі ў яго рукі, ён паспрабаваў сціснуць імі лейчын, але дарэмна. Рукі былі непаслухмяныя. З вялікім намаганнем выціснуў ён сябе штосьці падобнае на кашаль. «Ах, божачка!» – заварочылася на возе кабета. Палявая дарога, па якой яны ехалі паміж збажыны, перасякала бальшак якраз на тым месцы, дзе стаялі аўтамашыны. Нават перакрыжаванне было перагароджана. «Ну, што будзем рабіць?» – шапнуў Марылі Зазыба. «Не ведаю». Воз тым часам набліжаўся да бальшака. Зазыба глядзеў на машыны, на ўзброеных салдат, ад хвалявання наперадзе ўсё нібыта расплывалася, на вочы напаўзаў амаль непраглядны туман. Нарэшце буланы датупаў да бяроз у прысадзе і сам запыніўся, бачачы, што далей шлях перагароджаны. Немцы таксама звярнулі ўвагу на фурманку. Колькі часу яны пазіралі на седакоў, а тады адзін пераскочыў казлом канаву і рушыў да воза. На твары яго не было ні асаблівай натужанасці, ні тым больш усмешкі. Проста ім кіравала ў гэты момант абыякавая цікаўнасць, што выклікаецца звычайнай лянотай, адчуваннем вышэйшасці і бяздзейснасцю. «Анутка, падзіўлюся», – падумаў недзе ён. Але ўбачыў прыгожую Марылю, твару яго адразу як запаліўся. «О!» Падняў ён у захапленні палец угору і, павярнуўшы галаву да грузавікоў, крыкнуў: «Ком маль шнелер, хэр! Прыма мадэль!» І тады маладыя здаровыя немчыкі, у якога дык нават верхняя губа не паспела загрубець, тупаючы цяжкімі ботамі, рынуліся быццам спушчаны з ланцуга праз канаву да воза. «Шёнэс мэтхэн! Айн прахччук!» Намагаліся яны перакрычаць адзін аднаго. Бачачы ўсё гэта, Марыля скрыжавала на сабе рукі, ухапілася пальцамі за плечы, паціснула іх, як ад холаду. Зазыба сядзеў наперадзе, яму не было відаць, што рабілася за спіной, але здавалася, што там няйначай гарцавалі чэрці. Стаяў верхал, сыпаліся з усіх бакоў незразумелыя словы. Зазыба сядзеў наперадзе, але яму не было відаць, што рабілася за спіной. Марыля, вядома, чула, што крычалі ў гэтым вэрхалі нямецкія салдаты. Але яна не падавала выгляду, што ведае іхнюю мову. Спрабавала перамагчы ў сабе ўзрушанасць і палахлівую збянтэжанасць, бо ёй патрэбна было мець сілы глядзець на ворагаў расплюшчанымі і наіўнымі вачамі. «На, вас ден, грайфцу, Хайнрых!» Хрыплаватым голосам казаў цыбаты немчык другому, таму, які першы падышоў да воза. «Унд мах кайне умштэнде!» «Ну, што ты цырымонішся, Генрых? Раз першы агледзеў, той валачы яе ў канаву. Дзеўка твая, і ніхто больш не мае на яе права. Але цягні як падалей адсюда, каб не было хоць зайздросна. Ды пад хвост там, пад хвост ёй, каб запомніла на ўсё жыццё». І раптам, нібыта ўпершыню угледзеў на возе местачковую кабету з вязанкай дроў. «Вас глёксту, альте хексе!» «А ты чаго талопіш вочы, старая карга? Думаеш, і ты каму патрэбна? Сабакам яе, сабакам!» Закрычаў ён і адным рухам скінуў на зямлю дровы, а тады пад рогат піхнуў у каршэль жанчыну. Тая войкнула, і быццам вялікая птушка, скінутая з гнязда, закапашылася пад коламі, грабаючы па зямлі рукамі. Нарэшце дацягнулася да сваіх дроў і, ухапіўшыся за канец вяроўкі, павалакла іх на карачках па канаве, як падалі ад нячыстага месца. «Матка Рус! Матка Рус!» сыта рагаталі на ўздагонкі салдаты, хапаючы з воза раскрытыя яблыкі. І раптам усё ўгаманілася. Да фурманкі падышоў офіцер. «Нон, кайне ангст, майн шэцхен!» Паднёс ён дабрыва ў тонкіх скураных пальчатках руку. «Не палохайся, золатка, салдаты доблеснай арміі вялікага фюрера!» Але скончыць напышлівую прамову яму не далі. На бальшаку пачуліся паспешлівыя каманды. Загурчалі маторы, салдаты кінуліся да грузавікоў і, чапляючыся за барты, пачалі памагаць адзін аднаму. «Пардон, мадам!» Ад нечаканасці перайшоў офіцер на французскую мову і гарэзліва бліснуў прыжмуранымі вачамі. Грузавікі на бальшаку нібыта зараўлі, калона рушыла з месца. Пакуль машыны адна за адной міналі скрыжаванне, Зазыба сядзеў на возе ў пакутлівым чаканні. Яму чамусьці здавалася, што галоўнага яшчэ не адбылося і што нешта абавязкова павінна здарыцца. З патэнтаў на іх з Марылей тупа глядзелі нямецкія ваякі. Thank you. Але вось ад'ехала ад скрыжавання апошняя машына, і тады Зазыба раптам не сваім голасам ціха засмяяўся. А тая, сказаў ён, кранаючы за лейцы каня, думала, што адзін немец будзе падобны на ўсіх астатніх. Кравец Шарэйка быў чалавек разумны і лічыўся адмысловым майстром. Пра яго ў Бабінавічах дасціпныя мужыкі жартуючы гаварылі, што ў галаве ў яго хапіла б розуму абдурыць не іначай двух яўрэяў. Маладым хлопцам Шарэйка паехаў на шахты ў Юзаўку, але грошы не зарабіў. Кавалкам пароды раструшчыла чалавеку левую нагу. У мястэчка давялося вяртацца пакалечаным, а ў мястэчку, як і ў вёсцы, чалавек без нагі таксама не чалавек. Выратаваў у Бабінавічах Шарэйку местачковы кравец Гірша. Стары яўрэй, нечаго падабаў хлопца, і каб той не прападаў праз сваё калецтва, узяўся навучыць рамяству. Больш таго, Гірша адзін час хацеў нават ажаніць яго на сваёй дачцы Бэйлі, але супраць паўстала бадай уся яўрэйская палавіна мястэчка. «Навошта нам чужая кроў?» Гірша смяяўся ў адказ, маўляў, яшчэ невядома, хто ў мястэчку гой, а хто не. Усе ж яны і дзеці яўрэяў, і дзеці беларусаў аднолькава катаюцца на свіннях па выгане. Аднак Бэйлю аддаў за сына мясцовага рымара. Тым часам Шарэйкі зрабіў сапраўднага краўца. І калі стары яўрэй паміраў, Шарэйка меў уласную зінгерускую машыну. Ужо багата гадоў, як Шарэйка самастойна абшываў мястэчка і вакольныя вёскі. Кожны лічыў за гонар мець у яго заказ. Зазыба таксама вадзіў дружбу з Шарэйкам. Заўсёды, як выпадала бываць у мястэчку, шукаў прычыны наведацца да краўца. Але сёння Шарэйка вельмі здзівіўся, калі ўбачыў пад вокнамі Зазыбу. Таму яго як не вынесла з хаты на ганак, і ён, ляскаючы па двары нагой дзеравяшкай, кінуўся расчыняць вароты. «Заязджай, Зазыба, заязджай!» – гаварыў Шарэйка з той паспешнасцю, якая бывае звычайна пасля доўгага чакання. А потым, калі Зазыба ўжо ставіў каня пад павець, Шарэйка таксама нечага празмерна мітусіўся, быццам у хаце сапраўды за сталом даўно сядзелі госці, і затрымка была за адным Зазыбам. На сваёй дзеравяшцы ён як дарэмна мераў двор, кульгаючы з канца ў канец, і не ў папад засыпаў заезджага чалавека словамі. Марыля сядзела на возе. Яна адчувала сябе ніякавата ў прысутнасці краўца. Да таго ж і Зазыба нічога не прадпрымаў, каб звярнуць на яе гаспадарову ўвагу. Яна адно паспела збольшага ўгледзіцца ў краўца. Той здаўся ёй чалавекам занадта знерваваным, а драўляная нага, прымацаваная сарамяцінамі вышэй калена, чамусьці выклікала ў яе ледзь не разгубленасць. Шарэйка нагадваў дзяўчыне аднаго з тых пакалечаных старцаў, якія да вайны хадзілі па міласці і пра якіх у народзе расказвалі розныя страшныя гісторыі. Зазыба між тым вывеў каня за глобліў, каб вальней было стаяць пад павеццю, і следам за гаспадаром падаўся на ганак, пасля ў хату. Яны абодва быццам забыліся пра Марылю. Будаваўся Шарэйка, калі ў яго ўжо былі сродкі. Хату, праўда, местачковыя людзі, у адрозненні ад вясковых сялян, хаты свае звычайна называлі дамамі. Ён ставіў на так званыя дзве каморы з прасторнымі сенцамі пасярэдзіне. У той час ён, відаць, разлічваў на вялікую сям'ю, але сям'і такой Шарэйкі не атрымалася. Ужо колькі гадоў, як яны былі з Ганнай адны. Сын ажаніўся рана, ці ў не 18 гадоў, да таго ж пайшоў жыць у хату да жончыных бацькоў. – Спярша Шарэйка цешыў сябе, што ў сына проста памела верх маладая дурнота, якая не іначай мінецца. Але паступова ўсё асталявалася, настаў час, калі і сын, і бацька перасталі нават думаць пра гэта. Старэйшаму Шарэйку толькі іншым разам шкода было, што некалі, будуючы хату, на вялікае замахнуўся, бо тая камора, што была па правы бок ад сенцаў, стаяла пустая. Праўда, у мястэчку заўсёды знаходзіліся людзі, якім можна было здаць яе пад кватэру, але і гэтага Шарэйка не дазваляў сабе. Не хацелася мець майстравому чалавеку кожны раз на двары чужога каго. Зазыба кінуў вокам жылую палавіну. Усё тут было, як і раней. Ад печы да знадворнай сцяны ішла дашчаная перагародка, што датыкалася брыжом да паклеенай шпалерамі столі. За перагародкай у сваю чаргу ўся плошча была падзелена таксама на дзве часткі. Такім чынам, гэтая палавіна Шарэйкавай хаты складалася з трох пакояў. Адзін з якіх быў вялікі і доўгі, асветлены па сценах роўнымі вокнамі, а два астатнія проста бакоўкі. Тут змяшчалася і ўся кравецкая гаспадарка, галоўным у якой была вядома швейная машына. «Дзе ж твая Ганна?» – спытаў Зазыба. «Адак, на сяло пайшла», – адказаў Шарэйка. «У царкву?» «Кажу, на сяло». «А, я ўсё блытаю, дзе ў вас мястэчка само, а дзе сяло пачынаецца?» «Сяло за мястэчкам», – усміхнуўся Шарэйка. «А мы пра ўсіх вас мястэчка да мястэчка. Ха! Мястэчка є таво наша частка каля царквы, а сяло за садам будзе. Так мая Ганна, каб ведаў, пайшла на сяло. Трэба нявестку праведаць, дык пайшла. Перадавала тая ўчора праз людзей, што малая прыхварэла, а ў царкву яна ўжо хадзіла да ютрані. А сын твой што? Ай, так што, таксама ваюе. На стале, што быў паміж вокнаў, ляжала новае шытво. Зажыўленая простая ніткая ватоўка, яшчэ нейкая адзежына, але гэтая ўжо з нямецкага сукна. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.